शक्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडवसाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के षोडश कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हो गया, जिसमें अजात शत्रु राजा अजात शत्रु ने कहा यत्र एष एतत् सुप्तो भूत, जिस अवस्था में शयन क्रिया होती है सुषुप्ति अवस्था होती है, सुप्तो भूत शयन होता है सुषुप्ति होती है, एष विज्ञानमय पुरुष, विज्ञान माने बुद्धि, यहां विज्ञायते अनेनेति विज्ञानम बुद्धि माने बुद्धि प्राय अंतकरण प्राय जो पुरुष है, जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं, जागृत में जो विज्ञान प्राय पुरुष है, बुद्धि के अधीन होकर प्राय चलता है, ये नकल करता है पुरुष, को ऐसा तदा भूत, उस सुषुप्ति काल में कहां था ये, कुतः एतद आगात, यहां जागृत में फिर कहां से आया, ये दो प्रश्न किया, जहां था और जहां से आया इसका स्वरूप वो होता है, ये जागृत वाला स्वरूप विज्ञानमय स्वरूप इसका नहीं है, ये सिद्ध करना है यहां, वो भी वहां भी अज्ञान विशिष्ट अवस्था है, उसके आगे बाड़ी का विषय नहीं है इसलिए वहीं पर रहते हैं, किंतु लक्ष्यार्थ को तुरी अभी जाना है, ध्यान देना चाहिए साधक को ऐसा तदाभूत कुत आजादी थी तदुह न मैंने गार्ग्य, गार्ग्य ने दोनों प्रश्नों को नहीं समझा, कहां सोया था उसका उत्तर पूछा भी नहीं, माने उत्तर भी नहीं दे सका, वहां सोया था नहीं बोल सका और वहां से आया कहां से आया वो भी नहीं बोल सका, दोनों बातों को से तदुह न मैंने गार्ग्य गार्ग्य न मैंने गार्ग्य ने नहीं जाना, उन दोनों बातों को नहीं समझा नहीं सुना नहीं समझा, इतना भाष्यकार ये पैरा हो गया था, पुरुषवर ने पूरी शयनात पुरुष भाष्यकार ने कहा, किंतु वाक्यकार ने कहा नहीं, सबको पूरा करता है, कल्पित वस्तु को पूरा करने वाला अधिष्ठान होता है, सबका अधिष्ठान आत्मा है, इसलिए पुरुष कहा, ये वाक्यकार भाष्यकार के मध्य एकतांतर है, माने शरीर में उपलब्ध होता है इसलिए पुरुष कहा जाता है आत्मा को, ये भाष्यकार का अभिप्राय था, वो कहते नहीं सारे जितने कल्पित वस्तु हैं शरीर आदि स्थिति में सबके पूरा करता है वो, पूरा यन पुरुष, उनकी व्याख्या ऐसी है सबको पूरा करता है इसलिए पुरुष कहा गया, यही है टीका चल रही थी, नियामका भावम संकित्व परिहरती, यहां मैर जो है ना विज्ञान में जो मैर प्रत्यय प्राय अर्थ में है प्राचुर्य अर्थ में है, ये भाष्यकार ने अर्थ कर दिया, पूर्व पक्ष शंका करता है नियामकम भाव नियामका भाव संकित, नियामक क्या है प्राय अर्थ लेने पर, विकार अर्थ में हो सकता है परमात्मा का विकार हो सकता है, ये विकार अर्थ लिया जा सकता है, अवयव अर्थ हो सकता है, तो प्राय अर्थ कैसे कर दिया मैट को, विज्ञान वय जो मैं विज्ञान समय से तद्धित लगा हुआ मैट मैट प्रत्यय लगा हुआ है, मैट प्रत्यय हेतु अर्थ में भी होता है और विकार अर्थ में भी होता है, अवयव अर्थ में भी होता है मैट और प्राय अर्थ में भी होता है, तो यहां नियामक तो कोई है ही नहीं, खाली आपने प्राय अर्थ कैसे बोल दिया, क्या है नियामक इसके लिए प्रायार्थ करने के लिए, ये शंका करके संकेत क्या करेंगे, शंका करवा करके उत्तर देते हैं, साथ की टिप्पणी करते हैं मयटा प्रायार्थ करते है, मयट को प्रायार्थ लेने प्राय अर्थ मानने में नियामक नहीं है कोई, कोई नियामक क्या है इसमें, ये शंका करके खंडन करते हैं, कथम ये शंका है भाष्य में कथम करके कहा, इसी बात को बताया था कथम मय तो अनेकार्थत्व प्राय अर्थता है, मयट जब अनेक अर्थ में प्रयुक्त है, पाणिनि जी ने कई अर्थों में मयट का प्रयोग किया है पाणिनि जी ने तो उस स्थिति में फिर प्रायार्थ ही अर्थ में ये कैसे जाना जाता है, एक ही अर्थ है उसका कैसे माना जाए, अन्य अर्थ क्यों नहीं लिया जाता, ये शंका आ गई, तो कहते आगे जो मंत्र आएगा आगे इस वृद्धार्ग में चतुर्थ अध्याय में आएगा, वह हम द्वितीय अध्याय में है, सवायमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय पृथ्वीमय, ऐसे ऐसे करके कई मय बोलेंगे, मयट मयट मयट लगा सब में है, वह पृथ्वीमय भी बोलेंगे उस बाकी पृथ्वीमय शब्द में आएगा, तो पृथ्वी का विकार हो सकता है कि आत्मा है, नहीं हो सकता है, तो वहां पर जितने भी बोला है मनोमय विज्ञानमय पृथ्वीमय जो जो बोलते हैं आपोमय जो जो बोलते हैं वहां वो सब प्राय अर्थ में होता है, इसी स्तुति को लेकर के प्राय अर्थ किया जाता कहा, ये उत्तर दे रहे हैं सवा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञान वय मनोमय एक इत्येव मारो इत्यादि जो प्रयोग आने वाले हैं चतुर्थ अध्याय में आ गए। यहाँ प्रायास प्रयोग दर्शनाथ प्राय अर्थ भी मैट का प्रयोग देखा है वहां इसलिए। और दूसरी बात विकार होने सकता बोलेंगे टीका में एकस्मेव वाक्य पृथ्वीमय इत्यादि जो अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय उसी एक ही वाक्य में पृथ्वीमय शब्द भी है वहां ये जो आपने पृथ्वी में यह भी कहा पृथ्वी पर एकस्मिन् वाक्य पृथ्वी में इत्यादि हुआ पृथ्वी में शब्द भी आता है वही जो ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय इत्यादि में पृथ्वी में शब्द भी है प्रायार्थ तो उपलब्धा प्रायार्थ पृथ्वी का विकार तो हो नहीं सकता आत्मा तो प्रायार्थ ही है प्रायार्थ तो उपलब्धा विज्ञानमय से इत्यप्राप्ति यहां जो विज्ञानमय शब्द आया है यहां तो यहां भी तदर्थत्व एवं माने प्रायार्थत्व एवं मय तो निश्चितम मय निश्चित हुआ इति उक्तम ये कहा। इदानीं जीवा परमात्मा स्वरूप विज्ञान विकारत्वस्य जीवस्य परमात्मा स्वरूप विज्ञान विकारत्वस्य श्रुति स्मृति और अप्रसिद्धत्वात् प्रायार्थत्व एवं कहा। अब कहते हैं विकार अर्थ में क्यों नहीं लिया जाता यदि विकार होगा तो परमात्मा का ही विकार लेना होगा परमात्मा का स्वरूप क्या निर्विकार है उसको विकार होना संभव नहीं है इसलिए कहते यही बोलते हैं माने यदि विकार होना है जीव को किसका विकार होना है परमात्मा का विकार होना होगा तो परमात्मा अविकृत है उसका विकार कैसे होगा ये कह रहे हैं। इधर जीव से परमात्मा रूप विज्ञान विकारत्व से जीव को परमात्मा रूप जो विज्ञान है विज्ञान का विकार माने परमात्मा रूप जो विज्ञान स्वरूप उसके विकार मानने में श्रुति स्मृति और अप्रसिद्धत्व किसी श्रुति में भी उसको परमात्मा का विकार प्रसिद्ध नहीं है किसी स्मृति में भी नहीं है ये परमात्मा का विकार है करके अप्रसिद्धत्व प्रायार्थत्व में वह इसलिए यहां मैट जो लगा है विज्ञान में प्रायार्थ नहीं है प्रचुर अर्थ नहीं है। ये कहा टिप्पणियां थी आठ नौ और एक अश्न कहा विज्ञानमय देवता सदा अयम आत्मा मनो ब्रह्म विज्ञानमय इत्यादि कथन करते जो आगे जो कंडिका आने वाले चतुर्थ अध्याय में वहां विज्ञानमय इतिवा पृथ्वीमय मयोक्ति तक विज्ञानमय इतवा पृथ्व्यादि मयोक्ति सर्विकार निषेधाच प्रायार्थत्व समंजसम भारतीकार ऐसा बोलते इस विषय में विज्ञानमय इतिवा जो आगे मंत्र आएगा चतुर्थ अध्याय में अयम अयम सवा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय पृथ्वीमय इत्यादि वाक्य में और वाक्य में इसे कथन कर पृथ्व्यादि मया उक्ति था वहां पृथ्व्यादि मय में उक्ति है कथन है वहां पृथ्व्यादि मय में कहा हुआ है पृथ्वी आपो मय इत्यादि कहा हुआ है इसलिए उक्ति था सर्विकार से राज्य और यहां पर माने जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षिते विनश्यति सर्वाधिकार का निषेध भी है आत्मा मरता नहीं है तो किसी का विकार होना संभव भी नहीं है सर्वभाव विकार का निषेध भी है ये आत्मा के लिए जीव के लिए इसलिए ये कह रहे सर्व विकार निषेधात्मा सर्वभाव विकार का निषेध भी है आत्मा के बारे में इसलिए प्रायार्थत्व सामंजस्य जो प्राय अर्थ में भाष्यकार ने कहा मैट वो समय सामंजस्य ठीक है वही युक्ति संगत है भारतीकार बोलते हैं। आगे इसकी टीका है भारती की नहीं पृथ्वी आदि विकारत्व प्रतीचो अभ्युपगतम पृथ्वी आदि का विकार आत्मा का स्वीकार नहीं किया है न स्मृति में किया न स्मृति में किया आत्मा पृथ्वी का विकार है क्या जैसे घट पृथ्वी का विकार है वैसे आत्मा पृथ्वी का स्वीकार नहीं किया स्मृति स्मृति ने तथा च समविहारा एक ही साथ आया जहां पर विज्ञान में शब्द आया वहीं पर पृथ्वी में भी आया है समान एक ही खान में दोनों आया यदि विज्ञानमय का अर्थ पृथ्वीमय के साथ लगाने पर विकार मानना पड़ेगा तो पृथ्वी का विकार तो नहीं हो सकता तो पृथ्वी का विकार नहीं हो सकता विज्ञान का विकार नहीं इसलिए विज्ञान प्रायोग तथा सम विहारा साथ में कथन कर रहे उच्चारण होने से जहां विज्ञानमय शब्द दिया वही पृथ्वी शब्द दिया हुआ है सम विहारात विज्ञानमय तम अपनी न विकार तुम इत्यर्थ ले जाते हैं विज्ञानमयत्व में भी माने पृथ्वीमय में जैसे विकार अर्थ नहीं आ सकता इसलिए विज्ञानमयत्व में भी विकार अर्थ नहीं आ सकता इस उसी कंडिका को वहां जो अगले चतुर्थ अध्याय में आने वाले मंत्र को लेकर के यहां का विज्ञानमय का निर्णय किया जाता है प्राय अर्थ भी मयट है ये कहा। आगे नई की टिप्पणी है ना प्रायार्थत्व उपलब्ध प्रायार्थत्व उपलब्धा कहा था नई पृथ्वी आदि विकार तो अंगीकृत भवति पृथ्वी आदि का विकार तो आत्मा को स्वीकार किया हुआ नहीं होता वह पृथ्वी में शब्द है चतुर्थ अध्याय में वह प्रायार्थ में ही है यही है तथा समय विहारात एक साथ कथन हुआ जहां विज्ञानमय शब्द आया हुआ है पृथ्वी में आया हुआ है समय विहार होने से मन समय विहार है साथ साथ कथन होना ऐसा होने से विज्ञानमय इत्यत्रापि प्रायार्थत्व में वो मैं इत्यर्थ है यहां जो विज्ञानमय यहां आया भी ऐसा विज्ञानमय पुरुष यहां भी प्रायार्थत्व मैट है प्राची तत्प्रकृति तत्व मैट सूत्र से मैट हुआ है ये समझना ये कहा आगे कहते हैं परमात्मा का विकार हो नहीं सकता परमात्मा अधिकृत का इसी को भाष्य में कहा था पर विज्ञान विकारत्व से अप्रसिद्धत्व अप्रसिद्धत्व कहा परमात्मा विकृत नहीं होता अविकृत स्वभाव वाला है तो उसका विकार होना संभव नहीं है जीव को इसलिए विज्ञान मय विज्ञान माने परमात्मा का नाम भी होता है विज्ञान का विकार मानव पूर्ववाद ने कहा था परमात्मा का विकार परमात्मा विकृत होने वाला नहीं इसलिए विकार अर्थ में हो नहीं सकता ये बताया था ठीक है मैं आगे अप्रसिद्धम अति विज्ञान विकार तुम श्रुति वसात इष्यताम इति आशंका पूर्वाद बोलता है ठीक है अप्रसिद्ध है विकार अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता मैं तो यहां नहीं हो सकता विज्ञानमय में अप्रसिद्ध होने पर भी श्रुति है यहां यह ऐसा विज्ञानमय पुरुष है यह श्रुति है बल पर यहां जो चल रही श्रुति इस श्रुति के बल पर यह ऐसा विज्ञानमय पुरुष कहा है तो विज्ञान का विकार मानना पड़ेगा अप्रसिद्ध होने पर भी विकार धर्म इसलिए ना हो गया पूर्ववादी की शंका है अप्रसिद्धम अति यद्यपि परमात्मा का विकार अप्रसिद्ध है जीव में विज्ञानमय में फिर भी विज्ञान विकारत्वम श्रुति प्रसाद इष्यताम विज्ञान का विकार माने परमात्मा का विकार विज्ञान माने परमात्मा उसका विकार श्रुति के बल ऐसे विज्ञान पुरुष है यही श्रुति के पास आए बल से मानना होगा ये शंका आ गई उत्तर देंगे आगे दस की टिप्पणी जाते इसी को प्रकृत श्रुति इत्यर्थ कौन सी श्रुति यही जो चल रही श्रुति या ऐसे विज्ञान में पुरुष बोला है इसके आधार पर परमात्मा का विकार अप्रसिद्ध होने पर मानना पड़ेगा ये पूर्वाद की शंका उठाई तो उत्तर देते हैं यश इत्यादि भाष्य में कहा यश विज्ञान में यदि यहां जो इस श्रुति में कहा गया है अभी यश विज्ञान में यदि प्रसिद्ध व अनुवादात क्यों एतत् शब्द प्रसिद्ध का अनुवाद करता है ऐसा शब्द एतत् शब्द का प्रथम एक वचन रूप है यश इति विज्ञानमय यश विज्ञानमय यदि प्रसिद्ध व अनुवाद प्रसिद्ध के समान अनुवाद है तो प्रसिद्ध के समान अनुवाद होने से अवयव उपमार्थ अत्र असंभवात या अवयवार्थ लेना संभव नहीं है परमात्मा का अवयव हो सकता है क्या जीव नहीं अंशांशी भाव हो नहीं सकता यदि अवयव होगा तो परमात्मा रहेगा ही नहीं एक एक अवयव निकलते निकलते जाएंगे कितने जीव हैं अनंत संख्या में निकल जाए तो परमात्मा समाप्त हो जाएगा कितने भी बड़ा वस्तु हो एक एक करके उसको खींचते रहेंगे तोड़ते रहेंगे तो क्या बचेगा उसमें अवैध मानने पर स्थिति ऐसी आ जाएगी अवैध मान नहीं सकते अवैध अर्थ हो नहीं सकता और उपमा दिया ने जा कहा जी परमात्मा जैसा है या परमात्मा है क्या है इसका स्वरूप क्या है परमात्मा जैसा है नहीं वो तो परमात्मा ही है माने इसको थोड़ा फिल्टर करो ना शुद्धि करो थोड़ा परमात्मा पाया जाएगा जैसे पानी गंदा हो जाता है तो फिल्टर करने से शुद्ध हो जाता है जल का स्वरूप आ जाता है वैसे इसको थोड़ा शुद्धि करने की आवश्यकता है फूल सूक्ष्म कारण शरीर से अतिरिक्त करो तो ये शुद्धि होगी तो परमात्मा रूप मिलेगा ये ऐसी स्थिति होती है माने अवैध हो नहीं सकता और ये भी उपमा भी नहीं दी जा सकता परमात्मा जैसा है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता यही है ये भाषा में कहा था टीका में बोलते इसको यश विज्ञानमय तत्र विज्ञानमय से ऐसा इति प्रसिद्ध वे अनुवादात ये जो श्रुति अभी वर्तमान श्रुतियां ऐसे विज्ञानमय से कहा यहां पर ये पद जो दिया ना प्रसिद्ध अनुवाद ऐसा शब्द प्रसिद्ध के समान अनुवाद कर रहा है जो प्रसिद्ध होगा उसी को लेता है यह ऐसा वही आया ऐसा बोलते ना यहां प्रसिद्ध अनुवादात अप्रसिद्ध विज्ञान विकार तुम जो अप्रसिद्ध जो विज्ञान का विकार है परमात्मा विकार प्रसिद्ध नहीं है विकार है तुम सर्वनाम श्रुति विरुद्धम क्या सर्वनाम श्रुति ऐसा शब्द है इसका विरोध आ जाएगा प्रसिद्ध का अनुवाद करने वाली श्रुति है ये और सर्वनाम यह शब्द इसके साथ विरोध होगा, अप्रसिद्ध है, परमात्मा विकार नहीं है, उस अर्थ निकालने में यह श्रुति कुपित हो जाएगी। यह शब्द ही कहा ग्यारह बार की टिप्पणी करते, ग्यारह में कहा प्रसिद्ध से अनुवाद हो यम न अपूर्वत्व, या ये सब विज्ञान है जो प्रसिद्ध का ही अनुवाद है या अपूर्वता नहीं है। बार में कहते ये सही थी सर्वनाम श्रुति, यह श्रुति कौन है, ये सब विज्ञान है, यहाँ ये सब शब्द सर्वनाम है, इस श्रुति का विरोध क्यों, ये प्रसिद्ध का अनुवाद करने वाली श्रुति है, ये तो शब्द नजदीक का बिल्कुल ये समान यह ऐसा बोला जाता है प्रसिद्ध का अनुवाद, तो अप्रसिद्ध को ले नहीं सकते। ठीक है, मैं बोलते हैं ये सब विज्ञानमय विज्ञानमय से ऐसे प्रसिद्ध अनुवादात अप्रसिद्ध विज्ञान विकारत्व सर्वनाम श्रुति विरुद्ध इत्यर्थ हो गया। अगे जीवो ब्रह्मावय तत्सदृशो वा तदर्थो मैट इति आशंका, पूर्वाद एक शंका और करता है, जीव जो है ना ब्रह्म का अवयव है अथवा ब्रह्म जैसा है, सदृश है, ब्रह्म नहीं है ब्रह्म जैसा है या ब्रह्म का अवयव है, माने प्राय अर्थ में मैट नहीं है, अवयव अर्थ में लेंगे या सादृश अर्थ में माने की पूर्वाद ने शंका उठाई, तो उत्तर देते हैं अवयव उपमार्थयोश्च अत्र असंभवात, यहाँ अवयव अर्थ भी संभव नहीं, यहाँ कि परमात्मा का अवयव होता ही नहीं, निर्वयव है, निष्कलम निष्क्रियम निष्कलम शांतम निरवद्धम निरंजनम ऐसा आया है, निष्कल है कला अवयव नहीं है उसमें, जिसको क्रिया नहीं होती है निष्कल है निरवयव है, ये कहा है तो जीव तो ब्रह्मो निरवयवत्व श्रुतेर तस्यैव जीव रूपेण प्रवेश सर्वाच प्रकृते वाक्ये मैं तो अवयवादि अवयवादि असहयोगात निर्विषयत्व असंभवाच पारिशिष्यात पूर्वोक्ता प्रायार्थता एव तस्य प्रत्येतव्य इत्यर्थ, प्रत्येतव्य इत्यर्थ यही है सिद्धांत कह रहे हैं। ब्रह्मो निरवयवत्व श्रुते, ब्रह्म को निष्कलम बोला हुआ है, अवयव रहित कहा है, कला माने अवयव होता है, अवयव रहित कहा, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवद्यम निरंजनम ब्रह्म का नाम ऐसा है, तो ब्रह्मो निरवयवत्व श्रुते, ब्रह्म को निष्कलम श्रुति ऐसा बोलती है, कला रहित अवयव रहित है, क्रिया रहित है, निष्क्रिय है, ऐसा बोलती है, तो ब्रह्म निरवयत्व श्रुते अवयव रहित निर्गतम अवयवम यस्मात् निर्वयव निर्वय निर्वय है वह ब्रह्म, ऐसा श्रुति है, तस्य जीव रूप ब्रह्म ही है, जीव रूप से प्रवेश हुआ है, तत्सृष्टा तदैव अनुप्राविशत श्रुति है, उसी को जीव रूप से प्रविष्ट परमात्मा को कहा, सारे श्रुति में ही बोला जाता है, अन्य को प्रवेश नहीं बताते हैं, तो तस्यैव माने ब्रह्मैव जीव रूपेण प्रवेश सर्वाच परमात्मा को ही जीव रूप से माने प्रवेश सुना है, अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रवेश नाम रूप से जागरवाणी छांद ऐसा कहा, मैं जीव रूप से ना प्रवेश होकर के नाम रूप को थूलीभूत करूं ऐसा कहा। सर्वण मैंने प्रकृति वाक्य प्रकृति वाक्य ये सभी ज्ञान में पुरुष है, ये प्रकृति वाक्य हाँ यही है प्रकृति वाक्य, मय को अवयवादि अर्थ अयोगाद मयट का यह अवयवादि अर्थ लेना संभव नहीं है, क्यों ब्रह्म का ही यहां प्रवेश सुनाई पड़ता है, जीव ब्रह्म का विकास अवयव नहीं होता, अवयव होता तो ब्रह्म प्रवेश नहीं होता, अन्य श्रुति को सुनाई पड़े तो ब्रह्म ही प्रवेश है ऐसा, तो इसलिए मय को अवयवादि अर्थ अयोगाद अवयव अर्थ भी नहीं हो सकता, विकार अर्थ भी नहीं हो सकता, सादृश्य आदि नहीं हो सकता, इसलिए निर्विषय तो असंभव, और ये मैट निर्विषय ऐसे बिना अनर्थक मैट का प्रयोग कर दिया ऐसा तो हो नहीं सकता, मैट का अर्थ होना पड़ेगा, विज्ञान मय में मैट लगा हुआ है तो निरर्थक तो हो नहीं सकता वो, इसलिए पारिशिष्य परिशेष न्याय होगा, जितने की प्राप्ति थी उसका खंडित हो गया, सबका खंडन हो गया, जो बचा वही सिद्ध हो जाता है, क्या बचा प्रायार्थ बचा, पारिशेष्यात पूर्वोक्ता प्रायार्थता है वह तस्य प्रत्येतव्य, जीव जो है ये मैट तस्य माने मैट जो मैट है प्रायार्थ ही यहां समझता है जानना चाहिए, सिद्ध हुआ बार के टुकड़े निर्विषय तो असंभव है बार में कहा फेरा निरर्थक तो असंभव मैट लगा हुआ है, मैट को निरर्थक नहीं माना जा सकता, विज्ञान मय में मैट लगा हुआ है वो निरर्थक नहीं माना जा सकता, उसका अर्थ है बाकी जितने अर्थ आते थे वो खंडित हो गया, कोई हो नहीं पा रहा है, तो क्या बचा प्राय अर्थ है बचा, इसलिए मय गया प्राय अर्थ माने बुद्धि प्राय है, ये जागृत काल में बुद्धि के अनुकूल होकर चलता है, बुद्धि के चलने से बुद्धि की क्रिया को आत्मा में आरोप कर दिया जाता है, ये होता है। जैसे घट को यहां से वहां, घट यहां से वहां लिया जाता है तो घटाकाश की चला गया बल माना जाता है, घटाकाश जाएगा आकाश में जाएगा, व्यापक में कहां जाना आना उसने, ऐसा प्रयोग हो जाता है। उपाधि की क्रिया उपहित में मानी जाती है, ऐसा होता है, आरोप होता है, वास्तव में यही है। क्या तस्माद इसलिए बोलते हैं, तस्माद विज्ञानमय पदार्थों उपसंग्रह, जो विज्ञानमय शब्द के अत्याचार चल रहे थे यह है पदभाष्य है, शंकराचार्य जी के जितने भाष्य है पदभाष्य है। ब्रह्मसूत्र में तो थोड़ा अलग प्रकार से है, वो वाक्य को लेकर चलता है और प्रतिज्ञा और हेतु दो ही वाक्य आएगा, पर ये सब प्रतिज्ञा करेंगे उसके बाद हेतु देंगे, ऐसा होने से ऐसा होता है, बस ये चलता है प्रतिज्ञा, ये इसमें चलता है। किंतु उपनिषदों में अथवा भगवद गीता में हो पदभाष्य है, जो पद आया उसकी जो विशेषता बतलाएंगे उसको जब तक नहीं पूरा करेंगे तब तक अगले पद में नहीं जाते हैं, इसलिए हम अभी ये सब विज्ञान वय तक आ गए, यही है। एक उपसंहार कर दिया, तस्मात संकल्प विकल्प आदि आत्मकम अंतकरणम, ये विज्ञान शब्द का अर्थ यही है, अंतकरण है यहां, जो संकल्प विकल्प दो धर्म दिखाई पड़ता है, जो संशय काल में मन बोला जाता है और निश्चय काल में बुद्धि बोली जाती है, दोनों मिलकर अंतकरण ही हो, बाह्य कारण चक्षु आदि वो भीतर के कारण है, अंतकरण बोलते हैं उसको, उसके ज्ञान आदि के साधन है वो, या क्रिया करने के साधन है कर्मेंद्रिया, कारण है सब, ये वो भीतर के कारण है बाहर के नहीं है, ऐसा मानते हैं अंतकरण कहते हैं उसको, ये मन मन बुद्धि आदि को भीतर के कारण कहते हैं, अंतकरण माने भीतर वाला कारण। तस्मात संकल्प विकल्प आदि आत्मगम अंतकरणम, जो संकल्प विकल्प दो स्वरूप वाला जो अंतकरण है, एक ही अंतकरण है दो रूप में काम करता है, इसलिए मन बुद्धि दो नाम होता है उसका, अंतकरणम तन्मय इत्येत तन्मय तत्राय, उसका अनुकूल चलता है जागृत अवस्था में, ये पुरुष यही है, पुरुष हमारे पुरुषयात बोल दिया। आगे टीका में यत्र इत्यादि व्याख्या, यत्र यतक सुप्तो भूत इत्यादि व्याख्या हो गई, अब इत्यादि की व्याख्या कहां तक हो गई, विज्ञानमय पुरुष तक व्याख्या हो गई, अब आगे क्या आना है उसको बताना चाहते हैं, यत्र इत्यादि व्याख्या आया, वाक्य शेषम अवतारे व्याख्या, वाक्य शेष है आगे, क्या वाक्य शेष है आगे, आगे बोल रहा है कोये सतदा भूत कुत एत आगात, ये दो प्रश्न करेंगे अजात शत्रु गार्ग्य को, उस काल में कहां था और ये अभी कहां से आया, अभी मैंने जागृत में कहां से आया, जहां था जहां से आया वही इसका स्वरूप है, ये जागृत वाला स्वरूप इसका नहीं है, ये बदलाने में इष्ट है। सुसुप्ति में जहां था कहां था इसका अधिकरण, और जागने में कहां से आया, जैसे गांव के व्यक्ति आता है ना कहां से आया, दो प्रश्न यही है। ठीक है, भाष्य में यही कहते हैं, व्याख्या में 16वीं टिप्पणी है ना, यत्र इत्यादि पुरुष इति अंत वाक्य से, यत्र से लेकर के पुरुष तक जो वाक्य है, यहां तक के वाक्यस्थ पदार्थान प्रदर्शन, इतने पदों के अर्थ का प्रदर्शन करके, यही अर्थ है। आगे आगे के पद की व्याख्या करेंगे, कोये सतदा भूत इति प्रश्न, ये प्रश्न है वो कहां था, या को हमारे प्रश्न अर्थ में कहां था, ये उस काल में सुसुप्त जो सोया हुआ था उस काल में कहां था, ये विज्ञान में पुरुष जागृत का है, ये उस समय कहां था, स्वभाव विजिज्ञापी सया, उसके स्वरूप का ज्ञान कराने की इच्छा से पूछा जा रहा है, स्वभाव हमारे स्वरूप, स्वभाव विजिज्ञापी सया, विज्ञापी तुम इच्छया विजिज्ञापी सया, उसके ज्ञान कराने की इच्छा से पूछ रहे हैं, उसका स्वरूप का ज्ञान कराना चाहते हैं अजात शत्रु गार्ग्य को, विज्ञानमय का जो क्या स्वरूप है वो उसका ज्ञान कराना चाहते हैं, कहा सुश्रुति अवस्था में जाकर के, इसलिए प्रश्न करते कहां था भाई ये, आगे बोलेंगे जहां था वही है बोलना चाहेंगे, गार्ग्य फिर भी नहीं समझेगा, उन्हीं को समझाना पड़ेगा, आगे अजात शत्रु समझाएंगे। पहले प्रश्न है कोये सतदा भूत, ये सवाल, ये जो विज्ञानमय पुरुष है उस काल में कहां था, प्रश्न इति स्वभाव विजिज्ञापैषया प्रश्न, उसके स्वरूप, स्वभाव माने स्वरूप, इस विज्ञानमय का जो मुख्य स्वरूप है यही है, जागृत अवस्था वाला स्वरूप है या अलग है, वो स्वरूप को ज्ञान कराने की इच्छा से प्रश्न करते अजात शत्रु। एक नंबर टिप्पणी में कहा आत्मा स्वाभाविक स्वरूप बोधन इच्छया स्वभाव विजिज्ञासया का अर्थ यही है, आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, स्वाभाविक स्वरूप है, उसको ज्ञान कराने की इच्छा से। राजा पूछते हैं कोई तथाभूत प्रश्न करते हैं कहां था ये, कहा कब, कहते प्राग प्रतिबोधात, ये जगने से पहले कहां था, अभी तो जग गया है ये जागृत में आ गया, इसके पहले कहां था ये प्रश्न। प्राग प्रतिबोधात क्रियाकार का फल विपरीत स्वभाव, जगने से पहले क्रिया इसमें कोई क्रिया होती नहीं थी, सुषुप्त अवस्था में जो पड़ा होगा उस काल में कोई क्रिया होती नहीं थी आत्मा में, प्राग क्रिया कारक कर्ता भी नहीं माना जाता था उस काल में और भोक्ता भी नहीं माना जाता है, क्रिया कारक फल से अभाव था उस काल में। प्राग प्रतिबोधात, प्रतिबोध माने झगड़ा, जगने से पहले की बात है, प्राग माने पहले, प्राग प्रतिबोधात क्रियाकारक फल विपरीत स्वभाव, क्रियाकारक फल से विपरीत स्वभाव वाला यह आत्मा है, क्रियाकारक फल तीनों नहीं है, सुषुप्त में देख ऐसा मिलता है भाव आत्मा, ऐसा आत्मा ही थी। कार्याभाव न विदर्शयिष्णम, कार्य के अभाव से दिखाया, माने वहां पर कर्म का कार्य लौकिक सुख नहीं होता सुषुप्ति में, कार्य के अभाव दिखाया, कर्म नहीं है वहां, क्यों कार्य उसका कर्म का कार्य सुख वहां नहीं है, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, सुख है किंतु वहां पर अज्ञात सुख है, कैसा सुख है, कर्म का फल रूप सुख नहीं है वहां, कार्य यही है कर्म का फल रूप सुख, कर्म का फल रूप सब तो जागृत स्वप्न में मिलता है, यही होता है वहां, कर्मजन्य सुख नहीं है वो सुषुप्ति का सुख। ये कहा क्रियाकारक फल विपरीत स्वभाव, क्रियाकारक फल तीनों से, क्रिया भी नहीं कर्म भी नहीं उस काल में और कर्ता भी नहीं है वो, भोक्ता भी नहीं, इसके द्वारा आत्मा ये ऐसा कार्याभाव है ना, दिदर्श इष्टम का कार्य के अभाव से दिखाया, दिखाना इष्ट है आत्मा को, क्यों कर्मजन्य सुख नहीं है वहां, विषयजन्य सुख नहीं है वहां, कर्मजन्य सुख माने विषयजन्य सुख होता है वो वहां नहीं है, इसके द्वारा आत्मा ऐसा था दिखाया, माने वो कर्ता भी नहीं, कर्म क्रिया भी नहीं, क्रिया वाला भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, ये दिखा, ये दिखाने की इष्ट है वहां, ये कहा। दो तीन की टिप्पणी में कहते हैं दोनों का कूटस्थ अद्वैत चैतन्य स्वरूप, ये कहते हैं, ये कह दिया माने फल विपरीत स्वभाव आत्मा है ना, वो आत्मा कैसा है, कूटस्थ चैतन्य स्वरूप है, सुषुप्ति बता अवस्था की बात करते हैं स्वरूप का। तीन नंबर में कहते हैं कर्म कर्मादि कार्य सुखादि अभाव है, उस काल में ना कार्य अभाव क्या है, कर्मादि का जो कार्य था सुखादि उसका अभाव है वहां सुषुप्ति में, उसको दिखाकर क्या दिखाया, आत्मा कर्ता भोक्ता क्रिया का आश्रय नहीं है सिद्ध कर दिया, ये दिखाया, क्यों विषयजन्य सुख वहां नहीं है, विषयजन्य सुख जो था कर्म का फल होता है वो नहीं है वहां, ये कहा। आज कहते हैं द्विदर्शयिता में चार चार नंबर टिप्पणी है, इति द्विदर्शयितम इति अंतम कर्म अत्र, या कर्म का अंत दिखाया गया कहा सुषुप्ति में, अत्र माने सुषुप्त कर्म अंत, कर्म का अंत दिखाया, कर्म नहीं है वहां, किसके द्वारा दिखाया, कार्य के अभाव के द्वारा, कर्मजन सुख नहीं है वहां, कर्म का अंत दिखाया, ये कहा। आगे भाष्य में नहीं प्राग प्रतिबोधात कर्माधिकारी सुखादि किंचन गृहते, ये कहते हैं जगने से पहले, प्राग प्रतिबोधात जगने से पहले पहले कर्माधिकारियम जो कर्मादि का कार्य है, क्रिया का संबंधी कार्य जो सुखादि किंचन न गृहते, पूर्व में नकार कोई भी गृहित नहीं होता वहां, सुषुप्ति जगने से पहले पूर्व अवस्था में ये होता है, कर्मादि का जो फल है कार्य सुखादि और किंचन न गृहते, कुछ भी नहीं ग्रहण होता वहां, किसी का भी ग्रहण नहीं किया जाता सुषुप्ति में, ये कह रहे हैं कर्माधिकारियों पार्कित गुण कहा अज्ञात स्वरूप सुख से अकार्यत्वाद, कहते महाराज वहां भी तो सुख है, वो सुख किसका है, कहते अज्ञात रूप सुख है, वो कैसा सुख है, सुख किसका, सुख क्या स्वाद मिला आपको, सुख सुख बोलेगा, विशेषण नहीं लगा सकता, भोजन का सुख मिला, पीने पानी पीने का सुख मिला आदि नहीं बोल सकता, खाली सुख बोलेगा, कर्मजन सुख इसका फल है ऐसा बोलेगा, वहां अज्ञात सुख का अनुभव किया है, वहां कैसा सुख है, अज्ञात सुख है, कर्मजन्य सुख नहीं है वहां, तस्मात अकर्म प्रयुक्तत्वात् अकर्म से प्रेरित होने के कारण तथा स्वाभाव्यमेव उस प्रकार का अपने स्वरूप में स्थित होना ही होता वहां स्वाभाव्य मैंने स्वरूपम स्वरूपत्वमेव स्वभाव शब्द से स्वयं करेंगे तो स्वाभाव्य हो जाता है स्वभाव से धर्म स्वाभाव्य अपने स्वरूप में स्वरूपत्व है अपने स्वरूप में ही स्वाभाव्य मुद्दा आत्मनो अवगम्य दे उस माने आत्मा का स्वरूप ऐसे करता नहीं भोगता नहीं क्रियाश्रय नहीं यही सिद्ध होता है उस शुद्ध में देखने पर ऐसा सिद्ध होता है जगने से पहले का स्वरूप देखने से आत्मा का स्वरूप यह सिद्ध होता है और विज्ञान में अपन कर गया कर्ता भोक्ता बना हुआ होता अभी क्योंकि यह स्वरूप इसका नहीं है यह सिद्ध होता है एक बात ये जाना जाता है बोला शेष सात की टिप्पणी में स्वाभाविक स्वरूप अश्य कहा अपना स्वाभाविक स्वरूप है ना उसका यही है कर्ता भोक्ता वाला स्वाभाविक स्वरूप नहीं है कर्ता भोक्ता क्रिया का आश्रय तो ये इसका स्वरूप नहीं है मैं कर्म करने वाला हूं मैं कहता हूं इसका मैं ये बार फल होगा ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है ये इसी तो होगा साथ में कहते हैं क्रियाकारक फल भी विपरीत स्वरूप अत्युमेव क्रियाकारक फल तीनों से अतिरिक्त स्वरूप है आत्मा का ये सिद्धों का प्राक प्रतिबोधा जगने से पहले ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ता है आत्मा का सुषुप्ति का स्वरूप है ये ऐसा दिखाई पड़ता है एक स्वभाव अवगमित यशमिन स्वाभाव्य अभूत जिस स्वरूप में था वो कहा कहां था वही पूछ रहा है यशमिन स्वाभाव्य अभूत जिस स्वरूप में पड़ा था जगने से पहले जिस स्वरूप में था जगने के पूर्व अवस्था में यथस्थ स्वाभाव्य प्रच्युत संसारी स्वभाव विलक्षण इति यथन विवक्षा हाँ ये दो प्रश्न कर रहे हैं वह ऐसा तदा अभूत कुतद आगा दे दो प्रश्न है उनका तो कहते हैं कहां था एक प्रश्न है किस स्वभाव में किस स्वरूप में था उस काल में जगने से पहले अभी तो एक विज्ञानमय स्वरूप में बैठा हुआ है मैं ज्ञानी हूं मैं करता हूं भोगता हूं करके बैठा है जगने के बाद पहले किस स्वरूप में था एक प्रश्न दूसरा यथस्थ स्वभाव्य जिस स्वभाव से जिस स्वरूप से प्रच्युत होकर प्रच्युतासन वहां से विक्षिप्त होकर बाहर आया प्रच्युतासन प्रच्युत होता हुआ संसारी स्वभाव अपने स्वभाव से विलक्षण संसारी हो गया जहां से आने पर संसारी हो गया अपने स्वरूप से विलक्षण हो गया कर्ता भोक्ता बन गया क्या बना स्वरूप से विलक्षण हो गया जिस स्वरूप में था उसे विलक्षण हो गया मैं मनुष्य हूं करके बोलने लग गया उस काल में मनुष्य हूं मैं नहीं बोल सकता कोई अधिकार नहीं था उसका क्यों जिसको बोलना था वो आए नहीं वहां न क्रिया है न कारक है न फल है कुछ भी नहीं वहां एकस्तवन जहां से आया है ये प्रच्युत होने पर जहां से फिसल गया जहां से बहिर्मुख हो गया यतश्च स्वाभाव्य जहां से अपने स्वरूप से जिस स्वरूप से प्रच्युत प्रच्युत होता हुआ संसारी अब संसारी नाम पड़ गया क्या नाम पड़ गया जग नाम आने संसारी हो गया प्रच्युत संसारी स्वभाव विलक्षण अपने स्वरूप से विलक्षण हो गया अपना स्वरूप था अकर्ता भोक्ता आदि कर्ता भोक्ता वाला हो गया स्वरूप विलक्षण ये सब है मान ये सारे कर्ता भोक्ता सारे आरोपित हैं कर्तृत्व आदि ये कहना है स्वभाव विलक्षण आज की टिप्पणी कहते हैं स्वाभाविक स्वरूप विलक्षण स्वाभाविक स्वरूप था उसका अकर्ता भोक्ता आदि एक क्षण पहले ऐसे स्वरूप था उसका दूसरे क्षण में कर्ता भोक्ता बन गया यहां तो पूर्व क्षण था अकर्ता भोक्ता ऐसा क्षण था दूसरे क्षण में कर्ता भोक्ता बना हुआ है स्थिति स्वभाव से विलक्षण इति तत् इति तत्व कहते हैं नौगी टिप्पणी में विज्ञानमय से स्वापे संवेषण अधिकरणम तस्य जागरण प्रति आगत अपादानम तब भक्तुम इच्छया तथा स्वाभाव्य में भी पृच्छति कहते हैं राजा क्यों पूछते हैं पूछते हैं राजा इसलिए विज्ञानमय से जो विज्ञानमय है ना पुरुष जो विज्ञान में जागृत कालीन विज्ञानमय है इसको स्वापे मन सुसुप्त सुसुप्ति अवस्था में स्वाप मान सुसुप्ति सुसुप्ति अवस्था में संवेषणाधिकरणम जो प्रवेश बोलो संवेषण बोलो एक चीज है प्रवेश का अधिकरण कहां पहुंचा था ये कहां था वो सम लगाएंगे तो संवेषण हो जाएगा और प्र लगाएंगे तो प्रवेशन हो जाएगा एक ही बात है विश्व प्रवेशन धातु है सम लगा दिए उपसर्ग लगा ल्यूट प्रत्यंत है जहां ये प्रवेश किया था इसने जहां पहुंचा था यही है एक आना है नौ की टिप्पणी बोल रहे थे विज्ञान में से स्वापे मैंने सुसुप्त संदेशन अधिकारम, जो प्रवेश का अधिकार कहां पहुंचा था, ये अधिकार में कौन है वो अधिकरणम तस्य जागरण, जो जागृत आया ये जागरण प्रति आगत हो, जागृत के प्रति जब आने में आता है, जब आगत हो आने में अपादानम च कहां से आया, अपादान कौन है वो, प्रवेश कहां हुआ था इसका और कहां से आया, ये विज्ञान है पुरुष बादाम वक्तुम इच्छा, ये बोलना चाहते हैं राजा वक्तुम इच्छा, इस बोलने की इच्छा से तथा स्वभाव्य में तो पृथ्वी, इस प्रकार स्वरूप तो कोई पूछते हैं किस स्वरूप में था, किस स्वरूप से आया, ये पूछते हैं, ये अर्थ है, ये बता दिया। आगे पृच्छति गार्ग्यम कहा था, इति तक विवक्षा, ये इसके विवक्षा करके गार्ग्यम पृच्छति गार्ग्यम को राजा पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कहां था, कहां से आया, बोला कुत को तदाभूत कुत आगत, ये तो प्रश्न है गार्ग्यम प्रति, गार्ग्यम प्रतिभान रहितम, सद्य स्फूर्ति नहीं, वो उत्तर नहीं दे सकता, उस व्यक्ति को प्रतिभान रहित बोलते हैं, कोई पूछा सोचना पड़ता है बहुत, तुरंत उत्तर देता है, प्रतिभाशाली माना जाता है, प्रतिभा ज्ञान है, एकाएक स्फुरण हो जाना, स्फूर्ति होती है, जैसे बल्ब और ट्यूबलाइट में अंतर होता है, ट्यूबलाइट शीघ्र होता नहीं है तो धीरे धीरे काम करेगा, बल्ब तुरंत जल जाता है, किसी प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभा एक शक्ति है, विशेष बुद्धि का बुद्धि विशेष है वो, सद्य स्फूर्ति प्रतिभा, प्रतिभान रहितम, प्रतिभा रहित है ऐसा जो गार्ग्य है, उत्तर नहीं दे पा रहा है, कहां था ये भी उत्तर नहीं दे पा रहा है और कहां से आया ये भी नहीं बता पा रहा है, प्रतिभान रहितम कहा। दस की टिप्पणी है, उक्त उभय विषय को बोल रहे हैं हम, दोनों प्रकार के ज्ञान से रहित है, कहां था इसका ज्ञान भी नहीं, कहां से आया इसका ज्ञान भी नहीं है, ऐसा गार्ग्य है उसको, बुद्धि उत्पादन आया गया उसको, बुद्धि बुद्धि को विकास करने के लिए उसको ज्ञान कराना है राजा को, बुद्धि उत्पादन आया उसकी बुद्धि को विकास करने के लिए, ये कहते हैं ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं, उक्त उभय विषय का बुद्धि आधान, उनका आधान ऐसे नहीं, आधान आया है सकार के स्थान में आकार चाहिए, आधान आय पाठ है, हो गया आधानश्य बन गया, टिप्पणी में आधान आय होना चाहिए, दोनों प्रकार की बुद्धि को आधान करने के लिए, माने ज्ञान कराने, कहां था इसका भी ज्ञान कराना है, कहां से आया इसको भी ज्ञान कराना है, इसके लिए कहा, ये कहते हैं भाषण में, कोई सतराभूत कुत आघात, ये दो प्रश्न है राजा का, उस काल में कहां था ये विज्ञान में पुरुष, अभी कर्ता भोक्ता बन के बैठा हुआ उस काल में कहां था और अभी कहां से आया, यही है कुत कोय से तदाभूत, ऐसे माने विज्ञान वय, ये विज्ञान वय कहां था और कुत एतद आघात, ये कहां से आया, इति एतद उभयम गार्गेण वो प्रष्टव्यम आसीत, ये दोनों प्रश्न गार्गे को ही पूछना चाहिए था, यदि प्रतिभा होती राजा को पूछना था, सुषुप्ति में कहां था और अभी कहां से आया, गार्गे को पूछना चाहिए था, गार्गेण वह प्रष्टव्यम आसीत, गार्गे के द्वारा ही प्रष्टव्य होना चाहिए था, ये पूछना चाहिए था किंतु तथापि गार्गेण न पृष्ठम, फिर भी गार्गे ने नहीं पूछा, क्यों प्रतिभा ही नहीं, वो सामर्थ्य नहीं, उसमें कहां था भी जानता नहीं है, कहां से आया भी जान नहीं है, तथापि गार्गेण न पृष्ठम, पूछा तो गार्गे को चाहिए था, यह बात उसमें कहां था ये, अभी कहां से आया बोलना था, किंतु था फिर भी गार्गेण न पृष्ठम, न उदास थे राजा, उदासीन फिर भी नहीं होते हैं, उदासीन नहीं होते राजा, क्या जाने दो बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं नहीं मानते राजा, उसके विषय में उदासीन नहीं होते हैं, अब न उदास दे कहा, तब इति तेरे की टिप्पणी है यहां, तेरे में कहते हैं इति है तो इस हेतु से गार्गे ने पूछा नहीं, गार्गे को पूछना चाहिए था, फिर भी राजा उदासीन नहीं होते, क्यों नहीं होते कहते हैं, न उदास दे अजात शत्रु उदासीन नहीं होते हैं उसके विषय में, समझने वाला नहीं है, ऐसा नहीं मानते, क्यों बोले तब भी रही थी प्रवर्तन, इसको ज्ञान कराना ही चाहिए, ऐसा करके उनकी प्रवृत्ति हो रही है राजा की, इसको ज्ञान कराना ही चाहिए गार्ग्य को, उनकी प्रवृत्ति हो रही है राजा की, क्यों राजा ने प्रतिज्ञा कर दी थी, माने पंचदश कंदिका में ज्ञपयिष्यामि एव देवत्व ज्ञपयिष्यामि ऐसा कहा था, यही है ज्ञपयिष्यामि एव इति प्रतिज्ञा तत्व, राजा ने प्रतिज्ञा की थी मैं ज्ञान कराऊंगा ही ऐसा प्रतिज्ञा की थी, तो मैं ज्ञान कराऊंगा, जब ज्ञान नहीं का मैं ज्ञान कराऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी, यही कहा। यही है चौदह की टिप्पणी में कहते हैं, न तो सत्पुरुष से प्रतिज्ञा है, जो सत्पुरुष होता है ना अर्थात प्रतिज्ञा को त्यागते नहीं, त्यागना नहीं चाहिए सत्पुरुष को, जो प्रतिज्ञा करती है उसको पूरी करनी होती है, नहीं तो असत्पुरुष हो जाएगा। ऐसा दूंगा बोल दिया नहीं दिया फिर तो मारे सत्पुरुष नहीं हो असत्पुरुष है वो। सत्पुरुष को कभी भी अपने प्रतिज्ञा का त्याग प्रतिज्ञा को त्यागना नहीं चाहिए। राजा सत्पुरुष है, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जब ये श्याम ये कहा था मैं ज्ञान कराऊंगा बोला है तो उसको छोड़ नहीं सकते, यद्यपि वो उत्तर नहीं दे सका उसको पूछना चाहिए था उस समय कहां था कहां से आया पूछना था, पूछना था ही फिर भी राजा उदासीन नहीं हुए, क्यों? उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं ज्ञान कराऊंगा करके। सत्पुरुष का प्रतिज्ञा को त्यागना नहीं चाहिए, ये कितनी है ये कहा। आगे एवं इस प्रकार असौ व्युत्पत्तिमान होती, इस प्रकार से कहां था कहां से आया इतना ज्ञान कराने पर भी गार्ग्यो यत्र एष आत्मा अभूत प्राग प्रतिबोधात, जगने से पहले जहां यह आत्मा था प्रतिबोध यतस्य एतद आगमन आगात, यह आगमन क्रिया जहां से हुई इसकी आगात माने आया जहां से आया, तब उभयम न दूरते रे वो दोनों को नहीं जान सका, गाड़ी के दोनों को नहीं जान सका, बक्तुम्बा प्रस्तुम्बा उसको बोलने में भी नहीं सका और पूछने भी नहीं सका, कहां था करके पूछा गुरुदेव कहां था ये भी नहीं पूछ सका, बोलने में भी समर्थ नहीं है पूछने में भी समर्थ नहीं है, अब बोल नहीं पाया तो पूछना चाहिए वो भी समर्थ नहीं, उसको सामर्थ्य नहीं, भक्तम प्रश्नबा बोलने में भी नहीं पूछने में भी नहीं, गार्ग्य स्थिति गार्ग्य हाँ न मैंने गार्ग्य नहीं समझा अभी भी न मैंने नहीं समझ पाया न ज्ञातवान जान नहीं सका, इतने कहने के बाद भी जान नहीं सका, पूछा भी नहीं बोला भी नहीं उत्तर भी नहीं दिया। टिप्पणी थी व्युत्पाद्यमान होती कहा था ना पंद्रह की टिप्पणी थी, बुद्धिमान ज्ञान कराने पर भी वो गार्ग्य जहां ये जगने से पहले आत्मा जहां था इसको नहीं जान सका और जहां से आया भी नहीं जान सका, यतश्च में यहां पर नौ की टिप्पणी है यतश्च के ऊपर छह नंबर है हाँ छह नंबर यदि विपृष्ठभूत भावी अनुपस्थित आगमन यादृत प्रकृत उपस्थित समीपतर तरवर्ती आगमन उपस्थापकम एतद विशेषण कहते एतद शब्द जो है समीपतर को बोलता है नजदीक से नजदीक को बोलता है यह आत्मा कहां था यही क्यों इसलिए एतद शब्द लगा दिया है या ये सब कुता आघात ऐसा है तत् शब्द का प्रयोग किया है कहते क्यों विपृष्ट भूता दूर के वाचक होता है तत् शब्द अदत शब्द ये दूर के वाचक होते हैं या दूर के वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया ये आत्मा देखिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया है विपृष्ट मतलब दूर दूर का वाचक होता है तद और अदस दूर के वाचक होते हैं विपृष्ट भूता भूत भावी अनुपस्थित भूतकाल नहीं भावी भी नहीं वर्तमान को दिखाने के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया माने दूर भी नहीं भूतकाल भी नहीं और भविष्य में वर्तमान काल और ये दूर मन नजदीक को बताने के एतद शब्द का प्रयोग हो रहा है दोनों को किसी का उपस्थिति नहीं है यहां विपृष्ट का भी उपस्थिति नहीं है भूतकाल की भी नहीं है और भविष्य काल की भी नहीं तीनों को उपस्थिति नहीं ऐसे बताने वाला जो शब्द है इसको ऐसे आगमन की व्यावृत्ति के लिए कहीं दूर से आना हो भूतकाल में आया हो या भविष्य में आना हो ऐसे तीनों की व्यावृत्ति के लिए व्यावृत्ति के लिए प्रकृत उपस्थित प्रकृति जो उपस्थिति क्या समीप तरवर्ती यही एतद शब्द का प्रयोग कर दिया अत्यंत समीप से भी समीप को समीपतर बोला जाता क्या बोल रहा है समीप समीपतर समीपतम तीन लगेगा ये हम समीपतर है इदम और एतद में दोनों में इदम शब्द समीप का वाचक होगा और एतद होता है समीपतर का वाचक नजदीक ये भी नजदीक का वाचक यह शब्द का प्रयोग किया है विशेषण विशेषण लगा दिया एक कहा तथा च प्रकृत आगमन अभिन्न आगमन कृतवान प्रकृत जो आगमन है उससे अभिन्न आगमन वाला है वो आत्मा कहां से आया करके पूछा गया यह अर्थ आता है कहा टीका से देखें स्वरूप ज्ञानार्थम प्रश्न प्रवृत्ति इत्येतत् प्रकटयति। ये जो विज्ञानमय आत्मा का जो स्वरूप है, अभी यह जो विज्ञानमय काल का स्वरूप, इसका स्वरूप नहीं है, ये आरोपित स्वरूप है। यहां कर्ता भोक्ता क्रिया का आश्रयता दिखाई पड़ती है, ये इसका स्वरूप नहीं है। उसका स्वरूप ज्ञान के लिए, इसका स्वरूप देखने के लिए सुषुप्ति में ले जा रहे हैं, और सुषुप्ति का वास्तविक स्वरूप तो नहीं, वहां भी एक अज्ञान है, वहां उसके आगे बोलने की जगह नहीं है, वहां से अगले एक दरवाजा और तोड़ना पड़ेगा, वहां स्थिति ऐसी है। स्वरूप ज्ञापनार्थम प्रश्न प्रवृत्ति, स्वरूप ज्ञान कराने के लिए माने प्रश्न की प्रवृत्ति। राजा के दो प्रश्न है, कोई तदा कैसा तदाभूत होता है आगा, ये प्रश्न की प्रवृत्ति है। ये कहते प्राग इत्यादि कहा था इसको, प्राग प्रतिबोधात्, जगने से पहले कहां था और अभी जगह माने कहां से आया, ये दो प्रश्न कर रहे हैं। जहां था, जहां से आया, इसका स्वरूप वही है, ये स्वरूप इसका नहीं है, ये बोलना चाहते हैं। कहा ठीक है, हम कहते हैं कार्य अभाव है ना, इतनी उत्तम जनती कार्य के अभाव होने से ना क्या दिखा दिया, लौकिक कर्म का सुख नहीं है वहां कहना, यही बता दिया था। ये कहते हैं नहीं, कहा भाष्य में नहीं, प्राग प्रतिबोधा कर्मादि कार्य सुखादि चिंतन गृह दे, जगने से पहले कर्मादि का कार्य जो होता है मन विषयजन्य सुख कोई भी ग्रहण नहीं होता, जगने से पहले कर्मादि का कार्य जो सुखादि है वो गृहित नहीं होता, मान लौकिक सुख गृहित नहीं होता, एक बात है। ठीक है, मैं आगे तस्माद इत्यस्य अर्थमः, तस्माद कहा था ना आगे, अकर्म प्रयुक्त धर्म का अर्थ, कर्म प्रयुक्त नहीं वह जो सुख मिलता है, कर्म के द्वारा होने वाला सुख नहीं है सुषुप्ति का सुख, तो अज्ञात सुख है ये, कर्मजन्य सुख नहीं है सुषुप्ति का सुख, यही है तस्माद का अर्थ। कहा अकर्म प्रयुक्तत्वाद बोल दिया, तस्मात का था अकर्म प्रयुक्तत्वाद, कहा मैंने सत्र की टिप्पणी है अकर्म प्रयुक्तत्वाद में, कर्मादि हेतु अप्रयोजत्वाद, कर्मादि का हेतु वहां नहीं है, कर्मादि के कारण से सुख मिला हो ऐसा सुख वहां नहीं है सुसुक्ति में, निर्निमित्तत्वाद वहां का सुख निर्निमित्तक है, और जागृत का सुख सनिमित्त निमित्त के कारण सुख होता है, किंतु सुसुक्ति का सुख जो है निर्निमित्तक है, बिना निमित्त भी सुख होता है, बिना साधन का भी सुख होता है, साधन ज्यादा संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है साधकों को, बिना साधन भी सुख होता है, देखा कहां देखा सुसुप्ति में देखा, बोलते हैं ना ये एकता इकट्ठा करेंगे तो सुख होगा, ऐसे करते हैं सकते हैं, संग्रह के बिना भी सुख होता है, माने अकेले होने पर भी सुख होता है, कहां देखा, वो तो अलग बात, यहां सुसुप्ति तक ही समझिए पहले, और अगली श्री तो छोड़िए आप, वहां तक तो देखिए कम से कम, ये कह रहे। अच्छा आगे कहते हैं यस्मिन इत्यादि कहा था वासु, यस्मिन स्वाभाव्य भूत का, जिस स्वरूप में था, किस स्वरूप में था ये जगने से पहले, जगने के बाद तो मनुष्य आदि रूप में देख रहा अभी, जगने से पहले किस रूप में था ये समझेगा तो अपना स्वरूप समझ जाएगा, बात इतनी है, जगने से पहले जिसमें था, जहां से यहां जगने आया, ये दो अपादान और अधिकरण को समझेगा तो स्वरूप का कुछ ज्ञान हो जाएगा, ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं आगे द्वितीय प्रश्नार्थम संस्कृति, कुत एक आगाम द्वितीय प्रश्न है, ये कहां से आया, कथन संक्षेप में कहते यतश्च, कहा भाष्य में कहा यतश्च स्वाभाव्यात् प्रच्युत, जिस स्वभाव से च्युत होकर के जिस स्वरूप में था, एक क्षण पहले अन्य एक तो अपने आनंद में डूबा हुआ था, दूसरे क्षण में रोने लग जाता है बाहर आते ही, जिस स्वभाव से प्रच्युत होने पर संसारी हो जाता है, संसारी कहते हैं उस काल में लोग, संसारी संसारी हो जाता है, स्वभाव विलक्षण अपने स्वरूप से विलक्षण हो जाता है, मनुष्यारी आकार में हो जाता है, एक ऐसी दरवाजा है जिसके भीतर होने पर अपने स्वरूप में है, बाहर जैसे बाहर हो गया वैसे मनुष्य आदि आकार में आ गया, ऐसा एक ठान है, ये बता दिया विलक्षण इत्यादि विवक्षा पृष्ठ, इसी की विवक्षा करके पूछते हैं गार्ग को, पूछते हैं राजा प्रतिभान रहितम, उसको उत्तर देने में सामर्थ्य नहीं है, प्रतिभा रहित है वो, प्रतिभान रहितम बुद्धि को उत्पादन आया, उसके बुद्धि को विकास करने के लिए पूछते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं उक्त अर्थे प्रश्न में उठा पड़ेगी, ये दो इसी विषय में दो प्रश्न रखते हैं। ये कहना चाहते एतत इत्यादि कहा, ये कहना चाहते हैं कि एतत विवक्षया पृच्छति गार्ग्य, इसके विवक्षा करके गार्ग्य को पूछते हैं, दो प्रश्न करते हैं, कहां था और कहां से आया, बात इतनी है। ठीक है, तथा स्वाभाव्यम निर्मित संबंध है, तथा स्वरूपों में बात ऐसा संबंध करना भाष्य में कहते हैं, उसी प्रकार स्वरूप ही ये संबंध करना कहा। अठारह की टिप्पणी में कहा कि कर्मणा पृच्छति क्रिया संबंध, कर्म का क्रिया के साथ संबंध पूछते हैं, कहां था करके ना। ठीक है, एतत यदि अधिकरणम अपादानम च गृह, एतत शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त है, अपादान भी अधिकरण, कहां था ये, कहां था ये, ऐसा है ना, ऐसा दोनों स्थान में ऐसा ऐसा प्रयोग किया, एतत शब्द प्राथमिक है, वो ऐसा होने का सूख है, तो ये जो बोला अधिकरण में भी वही है, अधिष्ठान में वही है, ये भिन्न भिन्न मत समझना, दोनों वही है। कैसा तराभूत, वहां एतत शब्द प्रयोग हुआ, और कुतः एतत आघात, यहां भी एतत शब्द है, ये एतत शब्द दोनों एक ही है, भिन्न नहीं समझता कि सोया कहीं आया कहीं से, ऐसा मत समझना। ये कहा एतत यदि अधिकरण अपादान, एतत शब्द अधिकरण भी वही है, अपादान भी वही है, को का अर्थ भी वही है, कुतः का अर्थ भी वही है, कहां से आया यही है कहा। किंतु तम प्रति उभयम पृच्छते, गार्ग्य के प्रति ये दोनों प्रश्न क्यों किया, पूछा जाता है राजा के द्वारा, ये प्रश्न क्यों होता है। स्वकीयां प्रतिज्ञा निर्वुम, ये उत्तर देते हैं अपने प्रतिज्ञा को वहन करने के लिए, अपने प्रतिज्ञा की थी राजा ने क्या, जते श्याम ये वह करके प्रतिज्ञा की थी, मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा, अपने प्रतिज्ञा को वहन करने के लिए, इसके लिए पूछते हैं, ये कहा, ये उत्तर दे रहे। बुद्धि का था बुद्धि उत्पादन आय, उसकी बुद्धि में विकास लाने के लिए, क्योंकि ज्ञान कराना है, क्यों प्रतिज्ञा की राजा ने, जब श्याम ये वो कहा था मैं ज्ञान कराऊंगा ही। नमो शिष्यत्व गार्ग्य है प्रस्तुत, गार्ग्य शिष्य है अभी, तो गार्ग्य को पूछना चाहिए बात, सुश्रुति में कहा था यार ये पुरुष विज्ञानमय कहां से अभी आया, उसको पूछना चाहिए। नमो शिष्यत्व गार्ग्य प्रष्टव्यम, गार्ग्य के द्वारा एक प्रष्टव्य है, पूछना चाहिए, प्रच्छ धातु से तब्यत करेंगे तो प्रष्टव्य बनता है, पूछना चाहिए। सचेत अज्ञत्वात् न पृच्छति, अगर अज्ञानी होने से यदि गार्ग्य नहीं पूछता है, पूछना चाहिए था गार्ग्य को, यदि अज्ञानी अज्ञान के कारण गार्ग्य नहीं पूछता है तो स्थिति में तरी राजा तस्मिन उदासीन, राजा को उदासीन भाव करना, गार्ग्य के प्रति उदासीन भाव करना ही अच्छा रहेगा, जाएगा ऐसा छोड़ देना चाहिए, पूछना गार्ग्य को चाहिए था नहीं पूछा, उस स्थिति में उनको उदासीन पर अपनाना चाहिए था। यही पूर्व पक्षी शंका होगी, कहते हैं उत्तर देते हैं एतद उभयम का, एतद उभयम गार्गेण व पृष्ठभ्य आसित, तथापि गार्गेण न पृष्ठम इति, गार्गेण ने नहीं पूछा इति हेतु, इस हेतु से न उदासते अजात शत्रु, फिर भी उदासीन नहीं होते अजात शत्रु, क्यों बोधई तब्देव, उसको ज्ञान कराना ही चाहिए राजा, इति प्रवर्तते, इसलिए प्रवृत्ति होती है राजा की, क्यों जपैश्याम एवं प्रतिज्ञा तत्व, उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी थी मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा ही, ऐसा बोला था, और सत्पुरुष का प्रतिज्ञा त्यागने योग्य नहीं होती है, सत्पुरुष ने कभी भी प्रतिज्ञा नहीं त्यागी, कभी भी, सारा इतिहास साक्षी है, महापुरुष जो होते हैं जो बोल दिया वो करके छोड़ा, कुछ भी करना पड़े। आगे ठीक है, हमें कहते हैं तदुह इत्यादि व्याख्या, तदुह न मैंने गार्ग्य, वो दोनों को नहीं समझा गार्ग्य, कहां था ये भी नहीं समझा, कहां से आया ये नहीं समझा, साधुमान वही दो प्रश्न है उसको दोनों में नहीं जाना, एवं इत्यादि का एवं असौ वित्तमानों की गार्ग्य, इस प्रकार से उसको बुद्धि को विकास करने पर विगार्ग्य, इतना कहने पर तो समझना चाहिए ना कहां था और कहां से आया नहीं समझा गार्ग्य, यत्र ऐसा आत्मा अभूत, जहां आत्मा था उस काल में जगने से पहले जहां था, और प्राग प्रतिबोधात्मा जगने से पहले, और यथा से एतद आगमन आघात, जहां से आया ये, अच्छा वयम न विपेदे, दोनों को नहीं जान सका कार्य, भक्तुम्बा प्रश्नुम्बा, बोलने में भी नहीं, पूछने में भी समर्थ नहीं हुआ, और ज्ञान जानने में भी समर्थ नहीं हुआ, बोलने में भी नहीं, उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, और पूछने में भी समर्थ नहीं हुआ, शिष्य बन के पूछने में भी समर्थ नहीं हुआ, न मेरे न ज्ञातवान, उसने नहीं जान सका, ये आता है। ठीक है, मैं जाते हैं। ये तद आगमन यथा भविष्यता, ये आगमन जैसा होता है ये क्रिया विशेषण है, ये तद पर ये आगमन जिस प्रकार होता है उस प्रकार नहीं जान सका, कहां से आना है वो नहीं जान सका, ये अर्थ है कहा। आगे तत्र क्रियापदे यथाक्रमं वक्तुं प्रष्टुं वा इति संबंध, तथे क्रियापद है ना जो आपका न मैंने है, मैंने पद क्रियापद है उसका, वक्तुं प्रष्टुं च दोनों में समर्थ नहीं हुआ अर्थ करना, बोलने में भी समर्थ नहीं है और पूछने में भी समर्थ नहीं हुआ। तदुह न मैंने कार्य है, ये क्रियापद जो मैंने पद है नहीं जान सका, सामर्थ्य नहीं रहा उसका, पूछने में भी नहीं, क्रियापदम क्रियापद मैंने पद है, न मैंने नहीं जान सका, यही है क्रियापद। तद क्रियापद जो क्रियापद है दोनों का यथाक्रम वक्तुं प्रष्टुं च, बोलने में भी और पूछने में भी, क्योंकि आभ्याम से दोनों के साथ उसे समर्थन नहीं हुआ कार्य, यही है। तत्र में आज की टिप्पणी में बताया व्याख्या राश्य, ये व्याख्या राश्य है, आगे इसकी व्याख्या होगी आगे, ये जो तीन ब्राह्मण है ना, ये प्रथम ब्राह्मण चल रहा है, ये व्याख्या है, आगे दो ब्राह्मण आएंगे शिशु ब्राह्मण और मूर्तावृत, इनका व्याख्या रूप में आएंगे, इसकी और व्याख्या होगी इस ब्राह्मण की, ये है। और ये तीनों ब्राह्मण कैसे हैं कि पहले तो अध्यारोप किया था प्रथम अध्याय में, माने चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका से लेकर के अध्यारोप कर दिया था, सारे जगत इतना ये हुआ सारा फैलाया। अब अपवाद रूप से तीनों ब्राह्मण चलने वाले हैं, अपवाद प्रधान होता हुआ माने तत्व का निरूपण भी करते रहेंगे, ये ब्राह्मण की ऐसी स्थिति होगी, मुख्य रूप से माने जगत का बात कर रहे हैं तात्पर्य रहेगा, और साथ साथ स्वरूप का वर्णन भी करना है, केवल स्वरूप का वर्णन होगा चतुर्थ ब्राह्मण में, मैत्रेयी ब्राह्मण में स्थिति है, यहां अपवाद प्रधान है, क्या अध्यारोप हो चुका है तो अपवाद प्रधान होता हुआ तत्व का निरूपण भी यहां होता है। उनमें भी प्रथम ब्राह्मण जो यहां है अभी जो चल रहा अजात शत्रु ब्राह्मण, ये है व्याख्या है, इसकी और व्याख्या होगी, और आगे वाले जो शिशु ब्राह्मण और मृतावृत ब्राह्मण, इनकी व्याख्या क्यों है इसी के आगे पुष्टि करेंगे, वो तो समझना चाहिए। ठीक है आगे मंत्र आना है कि समय तो हो गया, यह रखते हैं, चलो मंत्र उच्चारण करते हैं। सहोवाचा जात शत्रोर यत्र एष एतत् सुप्तो भूत् यैष विज्ञानमय पुरुषः तदेषां प्राणां विज्ञानं विज्ञानमादाय यैषो अन्तर्हृदये आकाशः तस्मिन् क्षेत्रे तानि राग्रहाति अतः एतत् पुरुषः स्वपिति नाम तद्गृहीत एव प्राणो भवति गृहीतावाग् गृहीतं चक्षुर् गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः सहोवाचा जात शत्रुर् यत्र स एतत् सुप्तो भूत् यैष विज्ञानमय पुरुषः तदेषां प्राणानां विज्ञानं विज्ञानमादाय यैषो अन्तर्हृदय आकाश तस्मिन् क्षेत्रे तानि यदाग्रहाति अतः एतत् पुरुषः स्वपिति नाम तद्गृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वाग् गृहीतं चक्षुर् गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः सोवाच जात शत्रु अजात शत्रु कहने लगे जब वो गार्ग्य नहीं समझा कहां था कहां से आया दोनों प्रश्नों का उत्तर भी दे तो सका पूछने में समर्थ नहीं रहा स्थिति में अजात शत्रु कहते हैं यत्र एतत् सुप्तो भूत यतत् स्वप्नम यथाभूत तथा यतत् शब्द क्रिया का विशेषण है ये जो विज्ञानमय पुरुष को ऐसा शब्द से लिया गया ये विज्ञानमय पुरुष जहां सोया हुआ था माने सुषुप्ति अवस्था में था ये ऐसा विज्ञानमय पुरुष है ये जो विज्ञानमय पुरुष है ये पुरुष माने जागृत अवस्था का जो पुरुष को विज्ञानमय कहा तब माने तड़ा उस काल में ऐसाम प्राणाम विज्ञानन विज्ञानम आदय प्राणाम इंद्रियाणाम इंद्रियों में जो विषय ग्रहण की सामर्थ्य है वह विज्ञान है प्राणानाम विज्ञानम इंद्रियों का जो विज्ञान शक्ति है तो विज्ञान में पुरुष में जो विज्ञान शब्द है बुद्धि के द्वारा विज्ञान के द्वारा, वो विज्ञानमय वाला विज्ञान इसको प्राणादि इंद्रियों के सामर्थ्य को ले जाने वाली है वो। तद माने तदा एसाम प्राणानाम माने इंद्रियाणाम, ये इंद्रियों का विज्ञानम आगे है, विज्ञान शब्द है, इंद्रियों का जो विज्ञान था, देखने सुनने की शक्ति थी, ये विज्ञान इसको विज्ञान है ना आदाय, विज्ञान माने विज्ञानमय में जो विज्ञान है ना बुद्धि, उसके द्वारा लेकर के इंद्रियों के शक्ति को विज्ञान के द्वारा लेकर माने बुद्धि के द्वारा बुद्धि में समेट करके, ये जो विज्ञानमय पुरुष है यहां अंतर हृदय आकाश है, ये जो हृदय माने, हृदय माने बुद्धि, हृदय तो बुद्धि को हृदय लिया, बुद्धि के भीतर आकाश माने ब्रह्मा, ब्रह्म सूत्र से पता लगता है आकाश स्थलिंगात, ऐसा सूत्र है। यहां जो आकाश शब्द का था भौतिक आकाश नहीं, बुद्धि के भीतर भौतिक आकाश भी है माने वो नहीं माने चिराकाश, या ऐसा आकाश है माने ब्रह्मा। हृदय शब्द का अर्थ है हृदयस्थ बुद्धि, लक्षणावृत्ति से अर्थ करना, हृदय हृदय निष्ठ जो आकाश है, हृदय के भीतर जो आकाश है, आकाश माने चिराकाश, भूताकाश नहीं, तस्मिन शेते उस आकाश में एक हो जाता है, सोता है माने बाह्य जो विषय करने के जो सामर्थ्य था, इंद्रियों में शक्ति थी, उस शक्ति को विज्ञान के द्वारा ग्रहण कर लिया, विज्ञान माने बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर लिया विज्ञान में पुरुष ने, उस काल में सुश्रुति काल में जाकर के ब्रह्म में सोता है माने ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, यह अर्थ है। क्षेत्र तानी यदा गृणाती, इंद्रियों के विषय ग्रहण करने की शक्ति को जब ग्रहण कर लेता है विज्ञान के द्वारा माने बुद्धि के द्वारा जब ग्रहण करता है, तो अथ माने तरा एतद् पुरुष स्वपीति नाम, ये जो पुरुष है ना विज्ञान और पुरुष, स्वपीति नाम वाला सोता है ऐसा लोग बोलते हैं, उस काल में देवदत्तादि नाम नहीं रहेगा, इसका क्या नाम रहेगा, स्वपीति, ये सोता है ऐसा नाम, ऐसा नाम होता है मान विज्ञानमय काल में तो देवदत्ता एक आदि नाम था इसका, उस काल में स्वपीति नाम वाला होता है ऐसा। तद मन तरा उस काल में गृहित प्राण होती, उस काल में प्राण भी गृहित हो जाता है, प्राण भी क्रिया नहीं करते उसके दृष्टि में, अन्य की दृष्टि में भले देखे किंतु वो जो सुसुप्त पुरुष को प्राण का भान होता है क्या, प्राण भी गृहित हो जाता है, एक हो जाता है गृहित तरा, तद का अर्थ तरा गृहित एवं प्राण होती, उस काल में सुसुप्ति काल में प्राण भी गृहित हो जाता है, माने सुसुप्त पुरुष के दृष्टि से प्राण भी नहीं है वहां, गृहित हो जाता है। गृहित बाद जो बोलने की शक्ति थी वो गृहित हो गई, और गृहितम चक्षुर देखने की शक्ति भी नहीं है वहां, गृहितम चक्षु गृहित हो गई, और गृहितम श्रोत्रम सुनने की शक्ति भी नहीं वहां, देखना सुनना सब एक दरवाजा सारा बंद हो जाता पूरा, प्राण क्रिया भी समाप्त है वहां उसके दृष्टि से, सुसुप्त पुरुष के दृष्टि में प्राण भी नहीं है, यदि प्राण आदि को जानता है तो जागृत में सोया ही नहीं वो, यदि किसी को भी यदि जानता हो उस काल में फिर वो सुसुप्त नहीं है, वो तो जागृत में ही होगा, जैसे रोटी को पलटते रहते हैं ना उस पर करवट देता रहेगा, रोटी को जैसे इधर से उधर करते रहते हैं उसी प्रकार करवट लेता रहेगा, किसी का भी चिंतन चलता हो यदि तो उस काल में सोया हुआ नहीं माना जाएगा, वो तो जागृत है, उस काल में उसके दृष्टि में प्राण भी गृहित है, चक्षु गृहित है, बाघ गृहित है, श्रोत्र गृहित है, मन भी गृहित है, मन भी काम नहीं उसके दृष्टि, मन भी नहीं उसके वहां अकेला नंगा बाबा है वहां अभूत है, ये सारा पोशाक डाला हुआ है, मनुष्य हो पुरुष हो स्त्री हो सारे पोशाक डाला हुआ है, आरोप है सारा ही, आत्मा कभी मनुष्य स्त्री पुरुष आदि नहीं होता, गृहता बाघ गृहतम चक्षु गृहतम स्त्रोत्रम गृहतम मन सब गृहित हो जाते, कुछ भी नहीं होता उसकी दृष्टि में, कुछ भी नहीं होता वहां, जब दरवाजा खोलता है तो सब आ जाते हैं, बात इतनी है, जब दरवाजा खोला आए सब, फिर पोशाक आ गए सब, स्थिति हो जाती है। एक समय हो चुका है, यही रखते हैं, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।